ဒီလက်ထက်ကစပြီးမော်လီရဲ့ဒီလက်ထက်အထိစက်တိုက်ဒုက္ခပေးတော့ဆိုတော့မသိငါကြာကြီးပဲဗျာဟုတ်တယ်ကိုကြီးအောင်မော်လီပါကြီးတို့ကလည်းမိုင်းရပြန်မှာခုလိုဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်တေးသွားခဲ့ရရှာတယ် 你们俩背地推着点没呢？ 那讲你路来丢家的事，我啥上你心里的？ 给，那那我啥上那事了的？我讲你爹妈不毛的？ 他有些个看你有名的呀嘞，找到了，毛利有爹爹，他就买一包苦味的。他里边个。到那边家路过的都为了当家呢。 哦， 满路的马铃薯，看那看那都为对呢，对路比亚的呢，家属路比亚的呢，都是真的多呀。 好了，对，咱们干啥上的嘛？ 嗯， 你那村民你看没嘞？ 哦，家里八个，不会的， 八路过来不会的。 哦，都拿来可以，空闲干啥的？不那么偷懒也上没嘞？ 嗯， 对，他妈就村民你看没？毛利我的他妈谁家里家就在搞多？好了。 OK， 今朝都听妈妈收音机没事不？第几三楼搞了？今朝都搞，初送咱家来没落户，好点么？给，挂笔了，怎么样？喏，过江来黄地大呗， 好了，高明过卫生 ，Good luck for you， Thank you sir， Thank you， Good luck to you too， OK， May God bless you till we meet again。 没得些金来的给啥个也没进屋过对吧俺那拉比哭不要没包拉他们 没多少年没多少年放一副没多少步多少年多少年哈 哈摩利巴拉哈哦，过年我来扒拉的，今天来来来，哦，一年一年来着 ，OK， 这些我你你会对吧？里面 ，OK， 对的，我对的，反正你的嘞， 哦哦，我给我哎呀，这个哦，一点巧味对他来呀的，给拉拉哇拉哇，太不拉了。茉莉嘞，安哥，安哥怎么茉莉？安哥，你们刚从树林来了家的啊？ 毛利利，对的，对的，你刚来 咯。不来，我不如来，我没有，我没有我，阿三爷阿姑爷先出来吧。 没嘛，对的，没嘛。 毛不，毛不，我刚说话，拿拿把话的，拿把拿的，我阿姑出来吧。 那个毛利，毛利来可以帮他吧？哎，刚才多阿比哪有叫呢？来来， 我来。爹爹，这苦苦我得叫你不买过米熬耶。 好吧嘞。 茉莉，我们慢米路啊。爹爹，请你要送我呢。 对吧，茉莉？别不念的呀，谁信我们心嘛不？我都单单从酒家家打包来。嗯，地里不那么巴巴么巴呢？谁你给我啊当然也高呢。李李他就买那个给你家不留要言给我呼吸乌多那姑娘来下马呗。是是个刚刚贵吗有这样弄你吧啦。你看那多不如说的面对干面如果大家比那么别看给他面啦。他看那要比心情有马呗哩。但是你心里的人哦那刚才被电扣到了不嗯大贵族就买了。 还有没有呢 你你要让我们弄呢你大不来买对了对吗 这年我大把了要不 用用用用用用用用用用用用用 用用用用用用用用用用用用用用用 用用用用用 Thank you. Minum apa baru jamu le? Minum betul le. Panas jamu le. Kolah. Kolah. Kolah lo time a cune tu cara ga. Ngaruh Allah kaju mahu kul. Cukup betul le sura ga roshi mari. Di kaji le mata nak kambiro. Jawab sanzan ni le sugre ga. Kaya tu pukuri mahu sura shi mari. เฮ้ยนะเฮ้ยเจ๊เนี่ยก็จ้องอยู่อ่ะฮะฮะจ้ะเฮ้ยเอาวินโดโอเคงาอูท้ายเองเนี่ยดิฮะงาโอเคลาบาบีบยาลาบาบีบยาลาบาบาบีบยาเฮ้ยฮะปาเล่นดิอะลูงามีหลอมลาจีนจ้องอะมาตะเร็งก้องยัดยามมีป้องนึกตองตองจะบะ จ้ะจ้ะไปดูเฮ้ยตัดตัดเด้งเด้งตัดตัดเฮ้ยเด้งตัดเฮ้ยนี่เอาดีโดนี่ก็บาลาชุบกันละเฮ้ยบาลาลุดละอืมจ้าอย่าเจ็บมาแต่ซะแต่ขันดาชีวิตชุบกันละชุบหละเด้ตันเตียยันนมาปูกะกุนยาจ้ะเวลีซาเวลีซาเลยนะยันนมาไม่ได้เลยดูแล้วอ่ะจ้าโดนี่ก็ยังไม่ดีเลยน้ำมาไปยောက်ละอยู่จริงแล้วไม่ติดออกเสียเฮ้ อยู่ลาชุบนี่แหละเตเทวาติดีวะเตวอติดีวะตองแลมมาเมพอมรีโนเนี่ยเพซอจีไม่ชุบมื้อให้ไล่เนี่ยบุเอบุเออะบุเออะบุเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ 了。 干看有什么用过？ 楼上，楼上了，我建议。快点，快点， 干两杯了，干两杯了，好呀，好呀，好呀，干两杯。我干出，哎，你老，哎，你，干出，干出，这楼上平价，哎，一个人帮着，一大栏目，出干两杯，谢谢了，好。去下岗子的泪呀，嘿，大妹呀么拉哟，丢丢表达那么来啊，人大一个带， 哎，别干输，呀，别干输，别来叫，睁眼睛， 奥义，哈哈哈哈哈哈，我家来，我家来了， 哎，输我干我别输了这关，啊，你们不都靠着来呀？啊，弄什么乌鸦？ 真难为了， 哎，真难为。 那没得就跑， 七三嘛西都， 哎， 七三五年的，啊，水单流哟，哦，奶奶刚得金手， 嘿嘿嘿嘿嘿，三百万了，肯定啊，肯定跑上马路， 能上吗？ 七三嘛西都的喂， 啊喂喂， 七三五年水单流哟，说那个丢， 哦， 稳的丢棒， 稳的丢棒。 When they do you found a hawk? Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, Huma, 那你的尿我问几句哈你都听到到没谈一个人吗那破一下来的一声声打开了一下哎后面后面后面后面后面后面哦我看那边的好的谈一下就来了到了家的忙到了家的忙到了家的要这块 就来这块 要这块 要不要这忙 要这块到了忙来要要这块要要到到到到到到到到呀哎呀到了家到了家到吧到吧到吧奥咪奥咪奥咪奥咪 接住呗不会人怎么样他们给你就没乐无边 他不给啊送到出来留个地路呗这个没有没有表面是看到的哎呀 看见咖啡问了这个这个看见蛮地方的哎呀你告诉你没意义哦看见有梦啊嘞白马的呀 哈英俊你要离了吧拉门路来叫我们家把我们家呢哈哈你要一点等人呢几步人马来的呀这样的话呀 好的我说呢你要在沙漠的户口边嘎巴嘎比西里就能入法达再给你呢 高马比边高马比边 ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਦਾ ਜਾ ਵੀ ਠਨੇ ਏ ਲਿੰਗਾ ਨੀ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਲਿੰਗਾ ਨੀ ਦੇ ਮਾ ਪੈਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆਉਂ ਦੋ ਲੈ ਤੋਂ ਸੀ ਦੋ ਆ ਹੋਟੇ ਬਿਆ ਪ੍ਰਥਮਾਂ ਸੋ ਨੀ ਦੋ ਦੇ ਊ ਆਉਂ ਛਿੰਗਾ ਰੋ ਪਿਆਉ ਦੋ ਦੇ ਸੂਰਾ ਬੇਂਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾ ਚਨੋ ਰੂ ਚਾਉ ਨੀ ਰੂੰਗਾ ਫੱਲ ਲਿਆ ਰੇ ਹੋਲਾ ਹੋ ਪੀ ਰੋ ਮੋਲੀ ਰੋ ਬਾਜੀ ਲੈ ਯੂਤੀ ਦੋ ਆ ਰੇ ਲੇ ਅਬੂ ਮੋਲੀ ਰੋ ਫੇ ਬਾ ਸੋ ਯੇ ਤੋਂ ਊ ਸੀ ਵੀ ਬੋ ਬਿਆ ਹੋ ਗੀ ਹੋ ਗੀ ਸੌਂਡੋ ਨੱਡੋ ਉਸਾ ਸੌਂਡੋ ਸੂਰਾ ਜਨੋ ਰੂ ਖੇ ਤੁਈ ਖੋ ਰੇ ਮਾ ਰੋ ਮਿਆ ਬੀਬੂ ਮਕਾਉ ਨੋ ਗੋ ਮਿਆ ਹੋ ਬਾਰੇ ਗੋਈ ਸੇ ਤੁਈ ਉ ਤਾਂ ਰੋ ਮੋ ਹੂ ਬੋ ਨੋ ਮੋ ਬੁਰਾ ਉਡੋ ਨਾ ਖਿਆ ਓ ਇਨ ਹੋ ਗੀ ਹੋ ਗੀ ਇਹ ਚੁਲੇ ਮ ਬਿਓ ਨਾ ਬਾ ਬੂ ਮੋ ਯੇ ਇਹ ਰਿਆ ਇਹ ਰਿਆ ਉਡੋ ਨਾ ਮ ਬਿਓ ਰਾ ਬੂ ਸੋ ਇਨ ਹੈ ਕੋ ਹਾ ਗੋ ਦੀ ਆਂ ਜੋ ਸਾ ਮਾ ਬੋ ਬਿਆ ਖਿਆ ကြာကြာကြာကျွန်တော်ကြားရကုန်ပြီဟာဒီဘိုးရဲ့မြင်းမှာတခြားလူတွေပါနေကြလားအင်းဟမ်ဘယ်ကလာမြင်းမှာလဲပါရီရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့တုံးရဲ့ကြည့်လို့ရှိဟာဟုတ်ကဲ့ဒါပြကျွန်တော်ထပြီးလိုက်ကြည့်အောင်အေးကောင်းတယ်လားလေယာပါကွေဟေးဟေးဘယ်လိုလဲ ตีตาต้นนี่จีได้กันจ้องส่งนี่ช้าเลยล่ะครับครูอ่ะมึงรู้ไม่อ่ะกูก็ไม่เอาอ่ะกูเจ๊ๆฮะกูนี่กูมาหูมากูเลยนี่ก็แทบไปตัวได้ยิงดิล่ะเฮ้ยล่ะมาไล่จ่าออกอย่าล่ะๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยๆๆๆเฮ င်နီယာလေးဆိုပေါ်စံကြားတာနဲ့ဒီရင်ဆွဲပြီးဖတ်တာ မင်းကဘာမှအိတ်တယ ်သူဘိုးရဲအောက်ထပ်ကနေပြေးကြတယ်ဟမ ်ဘူးဆိုနေတဲ့တခြင်းတန်ကအထူးတန်လေဟဲ့ဘယ်ဆိုနေလဲဦးတို့လားပြောတာ ပြောတာဘယ်ကဆိုနေရဆိုတော့ကျုပ်လည်းမပြောရပါဘူးမောင်ရေးရဲ့ ဒီအင်းကြီးနားမှာရွာမရှိဘူးမို့လားဦးတို့နာ မရှိပါဘူးကွယ်ဒီနေ့အင်းကြီးမရှိပါဘူးမောင်ရေ းတခြင်းဆိုနေတဲ့အတားဟာလူဆိုနေတဲ့အတားမဟုတ်လားပြောပ ါလူလားနလားကိုယ်တော်လားဆိုတော့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးကွယ ် ဒီကန်ရှင်ကိုလည်းဘသူမှမတွေ့ဘူးကြဘူးဟမ ်ဘာပါသားလေးဗ ျဒီဘိုလ်တဲကြီးတဲ့မှာဒီနေနဲ့တော့ဒီကွက်တွေဒီတော့ပြဝင်နေကြတာပဲကွယ်ဘာမှမကြောက်ကြပါနဲ့စိတ်ချစိတ်ချဥစ္စာသမ်းပါစိတ်ချရှိရင်ဘာကြီးခေါ်လိုက်ပေါ့ဒါကဘေကိုသွားကြမလို့တော့ ဟိုတတုမိုင်းကိုသွားကြည့်ကြလို့လူ ပရိဝိရနဲ့သွားကြနော ်ဟုတ်ကဲ့ နတ်ကြီးလို့တိုးလေးတောင်လေးတော့မသွားကြပါနဲ့ ဟာနတ်ဆိုတာလူကဖြစ်တာပါဦးတော်နိုင်ကြောက်မဲ့ကြောက်လူပဲကြောက်မှာပါကဲသွားကြမယ်ဦးတော်နိုင် ဒါတော့တောချောက်တာဆိုတာကိုခေါ်လာလိုက်ဟင်ဒီကိုဦးစဉ ်ဟိုတောချောက်တာကတခြားတာမှာကြီးရတခြားတာပဲ ခြိုက်တယ်ဒီဟုတ်ချောက်ကတော့ခုလို ဘာတဲ့ဒီ ခြိုက်တယ်ကြာ တွေ့ကြသေးတာပေါ့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဒီတန်းကြီးကျွန်တော်တို့နားကိုတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီကြာဒိဋ္ဌကိုဦးစဉ်ဒိဋ္ဌနှီးလာနှီးလာ ချောက်ကတော့မျက်စိအောင်မဲမဲတွေ့လာနေကိုခိုင်းနေပြန်ပါလေကဲပါJust who wanted to get out of the way, mama.

ไม่ละอลุณัจจิเลยมอลีเยตรงเลยเนี่ยเนมิเยตะคุกุก็ผิดตาเลยโอ้อเนตรงจ้าตาတော့ဖြစ်มาเตชาเลยมอลีเตชาเลยมอลีเตดีတောင်ပြောမရလို့အခုလို့ဖြစ်ရတယ်ဟောဒီအကိုအောင်စကားကိုနားထောင်ရင်ဘယ်ဒီလိုဖြစ်ပါမလဲကိုယ်ညီကကြမ်းတော့နာနာဘာဝတွေဘာလို့ရှိတာပေါ့အဲကိုအောင်လူကြီးဘုံကနေအယုထွက်ရတော့မှာလားမอลีရယ်ဘာပြောနေအဟိုစကားစမ်းနေဆုံးမှု ကိုအောင်လူကြီးဘုံကနေအယုထွက်ရတော့မှာလားမอลีရယ်ဘာပြောနေအဟိုစကားစမ်းနေဆုံးမှုကိုအကြောင်းကိုပြောတာပါမို့ရှင်ပြောနေတာနာနာဘာဝတွေအကြောင်းမလားဟုတ်ပါတယ်မอลีအဲဟိုဘုံဘုံဘုံဒီမှာမอลีအချစ်မှာဇင်နာမရှိပါဘူးအလူအိုကြီးငါကြီးတွေရင်းမရှိသေးအချစ်ကြီးစီချင်းနှုတ်နှံထားတယ်ကိုအောင်ရဲ့အသေးနှုတ်မอลีငုံငတ်ပြီလားဒါတွေကိုဆေးတိုက်ကြော်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်မောင်မီးအောင်ပါလား Mau lu lah ramadhan ubi ya, cuma ini salut tak main apa. อุดรน่ะเย่หิ้งเจ็ดตัวก้าวน่ะเว้ยนะหอดเด้อเด้อเห็นแล้วว่ากูเอ้ยนี่ว่าสินี่ว่าสิตะบ้านนี่จู่ๆตึ้งไล่ป่ะเนาะเข้าดิมาต่อยอินเจเนียร์นี่เจื้อซุเว้ยตอเรมาสู้บีอเทมะเด้เนี่ยกูเว้ยสิไม้อะตั่วตู้ท่าได้เสยก็เยซุเส้นเนี่ยตวยท่าได้ปู่มันเยี้ยเปียอ๋อตะบ้านเสยกูเว้ยสิขึ้นตอนนั้นน่ะดูเว้ยหึดีเยเร่มาเพชรแท้ปู่ดิปาเร่เปียฮัลโหลสิกัดตา ชิมิรุงอ่ะจมันเอากูยกไปดาเลยโอ้เฮ้ยบ้าโหมันเนี่ยแต่บ้าเล่นดาเลยกายาๆอ่ะวงมันเนี่ยดิเปียงมันเนี่ยยัดตัวรอพ่อดีกากูก็อ่องยินเลยมาอะเตไข่นะลงตรงจี้อะหล่าเอกรีโมลีกูเปียวแม่กูก็อ่องดาเลยปะจะเดกก็ทับทวบีทับทวบีนะลงด้วยยัดปีเตไก่นี่เลยโยชอกๆขึ้นนี่ดาล่ะกูไม่อ๋อดีรู้ดีรู้ไม่เปียวไล่บาเนี่ยโมลีเลยดูยัวกูไม่อ่องหาโมลีดีๆ ก็ถูกไม้ลุงอ่ะอวาวะกูอู้ส่งที่จิ๊จ๊ะอุ๊ชุบไปนี่เด้ปะดุยมันนี่จาจิหมูล่ะเอ๊ะดีลุงงานนี้กูตองล้วยอัดทายินโมลีกูแลตะนี่กูอ่องกูอเป้ทับปูล้วยอเป้มาเป้ชาบาเด้โมลีตันยาตันยาเปียวบากูมีอ่องนี่คุยซ่าฤทั่วบะเยลุชื่อบ่าบู มะซินซ้าวิจีลาเรคุยหามะซินเน่เวต่ํามาเรบาพี่ลุงญาท้อบะซ้าจินยาละเลกุมิอ๋อแห่หมอลีชีอันตี้ยาวินเน่มาท้อบะติชีดาเน่หึมองไม่อ๋องซ้าจินเลตุ่ยจ้วยไลบ่อ๋อนี่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

叫到你家里问抓兵。 七三七三， 多一天个偷来着， 怕你吧你吧。哎，满家偶然的苦哎，俺弄的几路，叫到送你，俺不去的。没弄那个，格兰一点嘛。 哦， 满那土兵切皮安家啦。 好好好不三年却被你给你他所以第一有一年第一波及三岁七年对下比他老子向你多比比比比 地步来几嘛？看你个年纪吧啦，这家宝就个来年纪。嗯，他看奥古先的谁家宝啦？嘿，你嘞？哈，地将我多少输了将没有？如果乱跑来了，哈，这家这个为么来？为么来呢？这幺幺干娘娘我敲烂你了啦！嘿，地爷你妈不气了吧？俺来天马怎么死的呢？俺来天马怎么死的？ 哦，哦，爷， 进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，我们家进屋，我们家进屋，你的进来吧，我们家进屋，姑娘进来，姑娘进来。啊！ 好好， 进来，进来。你这里干什么呀？你在干什么？我给龙少你冲出来，留掉吧。要管你谁来的？好，好，好，我来不会欺负大兵。不别，不别，不别，进来没有？不别，不别，进来没有？不别。姑娘，姑娘，姑娘，不是你的嘞，哎，不是你的嘞，姑娘， 这诺，爸爸妈妈丢过我噻， 姑娘，那管你多你家一个，从中头来留一条个，过一条个，包括他的给，哎，好，这诺，进来点，进来点，你看你们怎么样，脸上就对的，莫这样， 你再说。就都嘛，安尼的歪你比过先。 心有不甘，心有不甘，但那用痛路耶。冰球个斑马蓝红手臂卷多长一米腿的蓝车斑马路也拉下的斑的人的你上路也每天马片落要看他们也没看来看你来的从前的咱妈把闺女啊压的天啊妈我会安娜也安娜的那天也大 ยาวานิ่งเคว ตัวโดมันไม่ซ้อๆล่ะเว้ยหมองเมียอ่ะเออเสี่ยวน่ะอังแกยอกอ่ะฉินเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วบาเปิกก็เลยอดีเออไม่กันเสียตะคู่ตัวเลยอ่ะโหลอายุน้อก็ฉิไก่ไปนี่เพ็ดตัวล่ะหลูเสี่ยวง่ะบอกดิหมองเมียอ่ะคู่ติกูมีอ๋อเสี่ยวไปท้าได้ซี้ดิมันตั้งเองตะพี้ๆเนี่ยเปี่ยวตัวมาบ่าเดี๋ยวมันรู้ละเว้ยหมอลีบัดเด้ตะมี้ลีหมอลีตะมี้โอเคเด้เฮ้ เฮ้ยมามีมามีมีปลาอย่าอันนี้ก็อกูอันนู้ถั่วตัวอย่าอันนู้จะเอามาลีย่าเนี่ยตัวจ๋าอันนู้จะเอามาลีย่าเนี่ยตัวจ๋าอันนู้จะเอามาลีย่าเนี่ยตัวจ๋าเฮ้ยตัวจ๋าอูมรู้แหละกูมีอ๋อมาดูมั้งบ่มอลีเอาดิโหล เออซะซะเบเกอร์ออฟดรีซิ่งลีดิชิ่งเอาอุ๋มเหมะตั้วลุไม่ผิดกูล่ะกูไม่เอาเองกูเป็นนี่ก็ไม่ผิดดิหึมาตั้วลุไม่ผิดพุหมอลีมาตั้วลุก็ไม่ผิดพุบ้ามาบ่ปูบ้าเนี่ยดิหมอลีเนาะบ้ามากูจะไม่ผิดบ่นะแกบ้าแม่ตุ ไอ้ผู้ตัดอย่างงอหมอลีเอ้ไอ้ผู้ตัดอย่างงอเอ้ตัวไม่ต่อตามมาซะ โอ้เวรีโมลาโกเมียอังโมลาแต่ตุกโกปูปูตระมอลีบาริลาเปียวเนี่ยแหละโกเมียอังนอกมายกแต่ลูกโกมองมองอู้ลูกมะข้อจิมาเนี่ยมอลีเอมะข้อจิมาเนี่ยเวสินสูดะลูเนี่ยมอลีเนี่ยตะเทอตุโซนี่เดนี่ก็เมียสูเลยลิบาติโตโกโกอังจินเนี่ยก็ปอกกวยลูเซเซตอกกะลูตะนาโดตะลูกูอไนไนชุบปี้บาแทจาเลยมองเมียอังบาแทจาเลยโอ้วันวันชุบตาบาดอดอ จีซังกงเมียงไปเลยโอ้บูเร่บ่เต็ดตัวราดิโอ้ไอ้เหี้ยอยู่มั้ยล่ะฮะหอดเด้อหอดเด้อฮะโจบูเร่บ่เต็ดไล่ตัวเอาเมขะเมียดิติเป็นกวยพี่รอส่องเด้อล่ะโอเคติงไหนเส้นลายเองเอ้พ้านทางไล่กองๆตะนาสิเด้อมาล่ะขะเมียมาไปๆเลยกูไปเสียเลยไปไอ้นี่ไอ้นี่ตกลงเลยติ๊กติ๊กจังบ่อยหึโอเคมูช่ามาอย่าดิญาไม่นี่ ท่าซ้ำมาขึ้นท่าซ้ำมาโอเคครับโอเคซอซะก็ค้านเนี่ยมาเค้าเนี่ยสกาเปี่ยวนี่แหละอายุยิเพิ่นแหละเป้ตั้วได้เลยเปี่ยวตุ๊กูยายบีตบเพิ่นก็มาพี่มองเฮ้ยเค้าเนี่ยจีเนาะตับเพิ่นแหละป่าวมั้ยแหละจ่อๆๆตับเพิ่นแหละจ่อกูวินซินแหละถั่วลาพี่บ่าล่ะป่าเนี่ยผิดนี่บ่าเลย ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ได้ยินกูไม่กันแล้วเด้อตาเนี่ยมาไม่กูอยากกูชอบกูวิ่งสิกูส่งนี่มากูตาจิตตาเนี่ยมามาเดี๋ยวเด้อเพื่อตากองมาเลยดิเพื่อตากองมาเลยเพื่อตากองมาเลยเลยยินกูไม่กันแค่ยี่ห้าไม่กี่เดียวไปบี ไปบีเฮ้ยมาปีเน่มาปีเน่ชิมเป็นรู้เลยจะมาหน้าบ่มาเลยเน่จะมาหน้าบ่มาเลยเน่มาปีเน่มาปีเน่มาปีเน่สู้โอ้ไม่ไม่งาถั่วปีดากูคลุ่ยไต่บีเล่มาบ่เบน้าตั้วดีเลยจะมาอกูถูกปีบ่แม่อกูถูกปีบ่แม่ไต่เน่จะมาบ่ปีเน่โอ้จีตาจีตาตัวเราอ้าอ้อซะก้องเนี่ยไม่คลิปบ่า ไม่หามอลีเนี่ยตะทีอะไรตุลาจีล่ะเฮ้ตุลาจีล่ะ จมันนี่มอลีมาบ่จมันเนี่ยโอ้ เจ้าหนิมันจะเพียงยิ่งเกลียดแท้เลยตั้งสิกันก่อนเชื่อพ่อกันมาเจ้าตัวเงี้ยจีกูมีอาวุธชามมาด้วยตามมาหมดเราขาดแต่คู่คู่เทียนนะขมิ้นไปนุ่มๆขมิ้นกูจุกยิ่งตั้มนุ่มๆตั้งสิกันมาทำมาเชื่อแล้วขมิ้นไปตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันเจ้ากูโดนมันตั้งเลยบ้านเนี่ยตัวซ้ำมาสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันจะขมิ้นยูจีเล็กเจ้าตัวพี่อ่ะตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันตั้งสิกันต

弄脚不？ 你把我怎么样？你把我怎么 样？哦，哪来呢？在哪里呢？上来呀！你刚打我们家的，你有没？ 那个，刚刚考啥奖了？还有呢？哎，老板，来看来，讲。谁呀？ 哎，我拜木了，好拜木，好拜木。 再看嘞，看见啊，拜谁了？ 哦，皮皮伯伯，皮皮伯伯，俺来口袋有你的呗， 我的 没啦。刚买礼物，刚刚收收他，阿龙个用昂，你那边家的，那得靠边拿钱没？好不啦？ 没有你吧嘞？嗯，我照顾着你了。大斌，我 你看你哩，好得你妹妹。 嘿， 毛哩就不用你啦，这么难没收入耶？ 啊，收入耶，收入耶，好啦。 好得哩。 大斌，好好有你呢。 哎，那收入也不怕哩，啊，可多听看那多的。心里这么十八条你让爸爸对待你是我有些欧吗 哦大平十八条你哩 这样都在哪里十八条啊 在哪里都脱地下没哩 别批判哩 批判的所以也就顾在哪里是 不得哩 就该来看见顾在哪里 呗 这里的都脱地下有的 那批判不哩是你 大片就那是个表的路稍微把爸爸变了带你们来 大口 所以加上你们看 ကဲဟိုချုံနှင်းမှာခင်ဗျာသွားပြီးခဏနေဟိုမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလူသုံးယောက်ကမတရားဆွဲလာနေတာလောက်တွေ့တာမလားဟမ်ဒါရိုးသားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားတော့မှာရှိကနေမှာနောက်ကိုလည်းမကြည့်နဲ့ဖတ်တာအားမသိနဲ့တော့ဟုတ်ဒီရရမလုံးနဲ့ပေးခံပလိုက်မယ်ပေးဖို့တော်တော့ကဲလေးပါလားဒါကြောင့်မို့လဲဒုစရာကဇက်ကြမ်းကြိုင်ရတဲ့နေတူတယ်လက်ဖြားနဲ့မတူပါဘူးအမိရေ တို့မဲ့သူကမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာပြီဟဲ့ပြေးပါလာပြေးပါပြေးပါဟဲ့ပြေးပါပြေးပါပြေးပါဟဲ့ကိုယ်တယ်လေးဟုတ်တဲ့ကောင်တွေပါလားဟမ်မင်းကလေးတယောက်ထဲကိုတော့မင်းတို့တတ်တည်ခဲကြီးချင်းဆွဲလန်းငင်းသားနဲ့ဟမ်ငါတယောက်ထဲကြတော့နေအောင်တော့မထိုးနိုင်ပါလားဟမ်ဒီလေးတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ထိုးလို့မြည်ကြီးပါမလား ဆက်တော့ခေါ်ကုန်ရပါလားကိုကြီးဟမ်ဟမ်မော်လီရှေ့ချစ်တော့မော်လီကိုအပြေလို့ပြရတာလေမော်လီကိုညမကြည့်ပြမယ်ကိုကြီးရလာလာရင်းရင်းတော့သူ ခဲ့ပြီးဘယ်လိုပြန်သွားရမှာလဲစိုးကြီးရဲ့ကောင်းကြီးပြန်သွားပေါ့မနောက်ပါနဲ့စိုးကြီးရဲ့မင်းရဲ့တခြင်းသာစကြတဲ့နေ့ကတည်းကစိုးကြီးစိုးကြီးစိုးကြီးဘာကောင်းကြီးမင်းကြီးဘာကောင်းကြီးဒီရေတခုနဲ့ကိုတွေ့လာနေမှာလေကောင်းပါလေဦးစိုးကြီးမပေါ်ရဘူးမပေါ်ရဘူးမပေါ်ရဘူးမပေါ်ရဘူး ကိုပြန်မနှုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီဘာကိုကိုရေပေါ်ပေါ်ဟုတ်ကြောက်တယ်ဒါပြင်လက်ခဲ့ဒါပြင်နှစ်ယောက်စလုံးရိုက်ခံမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ဒါပြင်လက်ခဲ့မသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းဒီမကြီးရေ မိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးဖို့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကလည်းအသွားလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တာပဲတော်တော်တော်တော်တို့စိတ်ပူမှာဆိုလို့လေကျွန်တော်ဖုန်းထားတာတော်တော်ရဲ့မိုးလေးကိုပြန်မတွေ့မချင်းအသက်နဲ့လဲပြီးရှာမဆက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကအသွားအဲအော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ဝေစီကျေးဇူးတင်ပါကျွန်တော်ကိုတော်တော်နင်းကတော့နင်းလိုက်တတ်တဲ့ယူဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်စားရနေဖို့ပဲကောင်းတယ်မောင်မင Mama macam apa nih sewu ye? Di gurau dia uyang ni bebah. Eh raja pusu rabo ku. Hmm? Di pura awak, suwe ni awak nangan ni bi. ကိုမြောင်ကိုမြောင်ကိုမြောင်လာဖဲ့နေသေးလေဟာကျုပ်ဘာမှမပြူကိုဝေးစင်းဟိုအယူကြီးနောက်ကိုနင်လည်းလိုက်ပါစိုးဝီပါပါပြီဘယ်ကစိုးဝီလေခင်ဗျဘာလို့ရှောက်ကြောက်နေတာလဲစိတ်ကောင်းထားတာမှာကိုဗျာကျုပ်တကယ်ပြောနေတာကျုပ်တကယ်ပြောနေတာခက်တော့တာဒီအိမ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ရှိတယ်မြေအောင်လမ်းရဲ့စီးဝဲချက်အပေါက်ပဲစိုးဝီကိုနင်လည်းလိုက်ကြပါဗျာကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါမယ် 好给你咱们去别再来鱼来给 鱼给鱼给 对下对下走走走好给好给 端上嘛谢个妹妹你真孤单端起端起 端起端起端起端起端起端起端起端起端起端起端 起端起端起端起端起端起端起端起端起端起端起端起 端起端起 端起端起端起端起端起端起端 起 端起端起端起端起端起端起端起端起端起端嘿嘿我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我 们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我们来家里我没把关上你吧了 你你你你你你你你你你你你你你你 你你你你你你你你你你你你 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你喏你今天比你这一天不老行了来来来来你看什么你们关门了 爸爸 家 爸爸爸爸爷爸爸爷爸爸 爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷 爷爷爷爷爷爷爷爷爷 爷 爷爷爷爷爷爷爷 ကုမီအောင်ရေမော်လီနဲ့ရုပ်ချင်းနဲ့တိတ်တူတာပဲနော ်ကိုဝေစင်လူချင်းမမအောင်အမှားသားတစ်ခုတော့လှုပ်ထားဖို့လိုပြီးဖြစ်နေ ဘာလို့ရှုပ်ပြုံးနေတာလဲကုမီအောင ်အော်ပြန်ကြဆိုလို့ပြောတာပ ါသင်ဆုံးသွားတဲ့ဝုန်ချင်းရဲ့နေ့စဉ်ဒိုင်အရီမှတ်တမ်းရဆိုရင်တော့ဒီမန်းရဲ့ပထမဦးဆုံးပိုင်ရှင်ဟာဝုန်ချင်းပေါ့အင်္ဂါဦးတွန်းတော်ရဲ့အဖေကအေးသူ့မတန်းရဆိုရင်ပေါ့လေဥောင်ချင်းကိုတတ်တူရင်းမျိုးကိုပြန့်ဟန်ဆောင်ပြီးတောက်တော်မူကတွန်းချခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ကံရိုးရွာဥောင်ချင်းကမသိပဲဒ ดีจอกกูดีเด้มาเนี่ยป้องอ๋องดีตะเลซ้าฉิงแก่เด้ด้วยอู้ท้วงตองแห่อภิเลยซุ้มแห่ยาเลยอู้ท้วงตองจ้ะรอเลยเก้ดีเนี่ยมาเว้ยยะเจียงเนี่ยอบ้านกูจุ๊บเสร็จเปียวไปยาสิฮะอันนั้นตองดอตะตันนี่อยู่เว้ยสกากองๆเปียวไล่น่ะตะบัดหลอกสิตัวไปอ้ายบีอ๋อๆดีโลมอมเมียวโลเยอู้เยอภิบ่มาอญูจี้แก่อู้บ่เช่นหาอู้บ่เสร็จบีกะเลซ้าฉิงแห่อันนี้เนี่ยอู้ไม่สิตรงแห่ ไอ้นั้นเนี่ยมาตึกถ่าได้อู้เนี่ยมาตะมี้เนี่ยเอาเด้อก็ตะหยอกกูคู่อยู่ตัวแก่เด้กูพี่รออู้โหแล้วตัดดูไม่มามานี่ไหนอ๋อตูตัดถ่าได้ไอ้กิยะปัญญาหม่อปัญญาเนี่ยจောက်เสียแล้วเสียดูคันดีนี่พี่นำลงด้วยเป็ดพี่เลยเผ็ดออกอภิซู้ได้ทีลุกได้เลยอู้อ๋องชินโคแก่ได้อู้เนี่ยตะมี้ก็รอโหดิซ้ออู้อีบาเป๋กวยตะมี้ซ้ออีฮะตะมี้เนี่ยหนีมาบ่เนาะเด้ดิตะพี่ตะมี้เป็ดพี่อ๋อ ဟုတ်ပါတယ်မမီးဟုတ်ပါတယ်သမီးเนี่ยဆက်ရှင်နေကြိုးကြိုးကွင်းခဲ့တဲ့သမီးဖေးဖေးပါဝင်တယ်လေးကပြည်ရေမမမော်လီเนี่ยသမီးနဲ့တောက်ကြောင်ရုပ်ချင်းပြူတော်ကိုအိုးဘာဖြစ်လို့ဟိုလာနေမှာရေဘာသာလို့ဟိုလာဖြစ်မှာပေါ့မော်လီလေအိုးရှင်းနေငါကဘယ်လောက်ရလဲကွန်မြင့်အောင်ထောင်ငါကဖြစ်မှာပေါ့မော်လီဘာလို့မဲဟိုသွားဖို့ကားရောက်ပါလိမ့်ဆရာ ကုလိုဘုံလေးကြီးကိုပြုတ်တယ်လိုက်တော့လေနေရည်ရာကြီးဖြစ်သွားပါလားဦးတော်လားဟုတ်ပါတယ်တထင်းမင်းဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီမှာကတိတတုကအင်တာမမျိုးစားကောင်းနဲ့တတုပါမော်လီပြတ်လိုက်ဆမ်းမအောင်ကွာဟုတ်တယ်တည်းဒီခုမှကြည့်ဆမ်းမအောင်အေးကွယ်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့တတုတို့ဦးရဲ့တတုတို့မှမဲရဘူးသိပါဘူးနော်ဘုံချင်းမြေကြီးပြေးပြီးတော့ပါဆုံးသွားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အလောင်းဖော်ရင်တွေ့တဲ

ชุกกูมีอุลีอองเชียนะอสีผิดดีไม่เลิกเลยอุลีได้ตัวดิอือหือหลอกคําไว้ดูอีกก็ไม่ได้ชุกเลยไปยาชุกเลยไปยาดิแท้ๆมันน่ะมาเตะกันจ้องเนี่ยบี้มึงอ๋อกูนี่สิชุกเนี่ยตัวเราซูได้เลยยาเฮ้ยยังเลยเปียขะเนี่ยตองจุกตัวกูลาปัดได้แล้วซะเดี๋ยวก็ส่งดอกไปเออโหดน้ํามาลีน้ํามาลีน้ํามาลีน้ํามาลีมันเลิกไปเนี่ยส่งดอกจี้เอ๊ะ เอ้าก็ตนเอาซ้อวีตูเป็ดก็ขะมย่าเยมอลลี่เนี่ยรู้เลยเนี่ยสโลมย่ายามล่ะลูกโอ้ยเปลี่ยนบลูลิงมาแล้วไม่ติดป่ะโอ้ดิรู้จี้ป่ะดิรู้จี้ป่ะแกๆๆอังเกิลเหมียวนี่ก็มั้ยล่ะตอนแรกสุล่ะซ้อวีโอเคกูเฮ้ลูกเวลาเจ้ามอลลี่เนี่ยอะเลยเนาะโหเดี๋ยวเขาเลยซ้อวีโหลคอยเลยเนี่ยโอเคกูตะไล่ตัวเลยโหลงาตีตาตีไล่ขึ้นเลยมอลลี่ว้ามาดูมาดูมาดู Yahi wonga, so wonga. Yahi wonga, so wonga. ya ni wanga